Wskazania: na wrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przebyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 dzień kwietnia. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest 7, pora na serwis. Anna Kowalik-Brancatti. Nowe propozycje rządu na walkę z koronakryzysem. 100 miliardów złotych w ramach tarczy finansowej dla firm. Co z egzaminami, maturą i nauką w szkołach? Dziś poznamy nowe decyzje. Światowa Organizacja Zdrowia przestrzega Europę przed zbytnim optymizmem w sprawie pandemii koronawirusa. Nawet 100 miliardów złotych w postaci subwencji ma trafić bezpośrednio do przedsiębiorstw dotkniętych gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa. Rząd ogłosił wczoraj projekt tarczy finansowej dla firm. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd proponuje tarczę bez precedensu. Co najmniej 100 miliardów złotych trafi do firmy. Celem programu jest utrzymanie jak największej liczby miejsc pracy. 75 miliardów złotych to pomoc adresowana do mikro, małych i średnich firm. 25 miliardów trafi do większych podmiotów płacących podatki w Polsce. Premier mówił, że obecnie trzeba walczyć o utrzymanie miejsc pracy i minimalizowanie strat we wszystkich możliwych obszarach. Wszystko będzie odbywało się szybko, online. Natychmiast środki muszą znaleźć się na kontach przedsiębiorców po to, żeby mogli wypłacać pensje. Ja wierzę, że w ten sposób my ratujemy 2 do 4, może nawet 2 do 5 milionów miejsc pracy. Bezpośrednie transfery trafią do firm, których obroty spadły w ostatnim czasie o 25%. Mateusz Morawiecki powiedział, że nowa tarcza jest tak skonstruowana, żeby bardzo szybko przekazywać środki dla ratowania miejsc pracy. Pomoc będzie udzielana na podstawie oświadczeń składanych online. Subwencje będą udzielane na 3 lata. Nawet 75% pomocy będzie mogło być bezzwrotne. Sylwia Białek, Polskie Radio. Natomiast w nocy Sejm przyjął tak zwaną drugą tarczę antykryzysową. To pakiet rozwiązań wartości ponad 11 miliardów złotych, które również mają łagodzić skutki kryzysu spowodowanego pandemią. Za kwadrans w programie pierwszym Polskiego Radia i w Polskim Radiu 24 wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. Rząd przedstawi dziś informacje na temat tego, co dalej z ograniczeniami, które wprowadzono, by powstrzymać rozprzestrzenianie się w Polsce koronawirusa. Kończy się bowiem okres obowiązywania zaleceń nałożonych przed miesiącem. Dziś też zostaną ogłoszone decyzje w sprawie egzaminów i zajęć w szkołach, mówi rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska. Zgodnie z zapowiedzią przedstawicieli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostaną ogłoszone kolejne decyzje dotyczące zawieszenia zajęć w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych, a także egzaminów maturalnych i ósmoklasisty. Chcemy, aby rodzice, uczniowie, dyrektorzy szkół i nauczyciele otrzymali taką informację jeszcze przed świętami wielkanocnymi. Początkowo przerwa w szkołach miała trwać do 25 marca, ale została przedłużona do świąt wielkanocnych. W Polsce jest 5205 osób zakażonych koronawirusem. 159 z nich zmarło. W naszym kraju sprawdzają się doświadczenia innych krajów dotyczące ograniczeń, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ta średnia wieku to jest 71-72 lata, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w granicach 80% osób, które zmarły, to są osoby, które miały inne schorzenia, to rzeczywiście doświadczamy obecnie tego, co doświadczają inne państwa pod kątem zachorowań właśnie osób starszych w wieku i osób, które mają współistniejące choroby. Stąd tak ważne zalecenie, by te osoby najbardziej narażone na powikłania, osoby z innymi schorzeniami, osoby starsze, zostały w domu. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia przestrzega kraje europejskie przed zbytnim optymizmem w sprawie pandemii koronawirusa. WHO twierdzi, że jest zbyt wcześnie na zdejmowanie restrykcji, a w walkę z wirusem powinny być zaangażowane wszystkie możliwe instytucje. Szef Regionalnego Biura Światowej Organizacji Zdrowia na Europę Hans Kluge poinformował w czasie wideokonferencji z dziennikarzami, że niemal połowa zakażeń na świecie oraz większość zgonów to przypadki z Europy. Do tej pory na kontynencie zmarły 52 tysiące osób, a liczba zakażonych to 687 tysięcy. Mimo pierwszych oznak poprawy sytuacji w Hiszpanii i we Włoszech, szef biura WHO w Europie przestrzegał, że jest za wcześnie na zdejmowanie obostrzeń wobec społeczeństw. Restrykcje złagodziły właśnie Czechy, a zastanawiają się nad tym także Austria i Niemcy. Przed nami jeszcze długa droga w tym maratonie. Dotychczasowy postęp w walce z wirusem jest bardzo kruchy. Myślenie, że widać już koniec, jest niezwykle niebezpieczne. W każdym kraju, regionie czy grupie musimy być zaangażowani i czujni. WHO twierdzi, że obostrzenia zaczynają przynosić pierwsze efekty dopiero po 15-20 dniach. Zdaniem przedstawicieli organizacji w grupie największego ryzyka są osoby powyżej 65 roku życia, a w grupie najmniejszego ryzyka dzieci do lat 15. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na całym świecie zmarło dotąd 87 tysięcy osób. Liczba zakażonych to 1,490 tysięcy. Prawie 320 tysięcy chorych wyleczono. To był serwis Trójki. Pięć minut po godzinie 7:00, czas na sport. Tomasz Gorazdowski. No, mistrzowie się nie popisali za bardzo. Piłkarze Realu Madryt, którzy zarabiają krocie, zgodzili się na obniżkę pensji od 10 do 20%. Biorąc pod uwagę, że wcześniej na sięgające 70% obniżki zgodzili się piłkarze broniącej tytułu Barcelony i Atletico Madryt, to gest piłkarzy Realu jakiś bladziutki się wydaje. Inaczej można spojrzeć na piłkarzy i trenera reprezentacji Szwajcarii, którzy zrezygnowali z ponad miliona dolarów, które miała im wypłacić rodzima federacja. Chcemy być przykładem i wykazać się solidarnością, powiedział kapitan Stefan Lichtsteiner. I są, i będą. Brawo. Różni sportowcy robią co mogą. Alberto Contador oddał na licytację rower, na którym startował w Tour de France i Giro. Cena startowa wynosiła 2,5 tysiąca euro, ale szybko zbliżyła się do 15 tysięcy, no i oby rosła. Do zakończenia licytacji jeszcze 5 dni można licytować na eBayu. A skoro przy kolarstwie jesteśmy, to nie lada gratka pojechania z najlepszymi w historii wydarzy się już w niedzielę wielkanocną. Wtedy wystartuje wirtualny wyścig Giro d'Italia z udziałem legend kolarstwa włoskiego. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na rzecz walki z pandemią. W wyścigu wystartują m.in. Co za nazwiska. Mario Cipollini, Gianni Bugno, Francesco Moser, Giuseppe Saroni, Paolo Bettini, Claudio Chiappucci czy Stefano Garcelli i inne legendy tej dyscypliny. Mówi kolarz grupy CCC Kamil Gradek. Jeździmy na tych rowerach, na których na co dzień wpinamy go do trenażera, czyli do urządzenia, które generuje nam opór. Te urządzenia w ostatnich latach bardzo, bardzo mocno się rozwinęły i po podłączeniu do aplikacji na ekranie widzimy siebie, możemy przeprowadzić symulację każdego terenu. Jeżeli jedziemy pod górę, jest ciężej, jeżeli jedziemy z góry, tego oporu nie ma. Każdy będzie mógł zmierzyć się z gwiazdami, trzeba się tylko zarejestrować i najlepiej zapłacić. Zbiórka trwa jeszcze do jutra. Pieniądze trafią do włoskich szpitali. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie i ciepło na południowym wschodzie, pochmurno i z deszczem po przekątnej, bo na północnym zachodzie, tak zapowiada się dzisiejszy dzień, od 20 do 22 stopni na Podkarpaciu, na wybrzeżu od 10 do 13 stopni. Jutro początek ochłodzenia, temperatura maksymalna spadnie do 15 stopni, w większości regionów od 10 do 13. Do tego sporo chmur, ale bez deszczu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 8 minut po godzinie 7:00, a my apelujemy, przypominamy i prosimy. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Jak utrzymać prawidłowe widzenie? Jestem optykiem i wiem, że aby utrzymać dobre widzenie przez długie lata, okulary mogą nie wystarczyć. Dlatego polecam suplement diety MaxiLuten. Tabletki MaxiLuten zawierają cynk, wyciąg z róży stulistnej, składniki wpływające na zdrowie oczu. A do tego MaxiLuten zawiera bardzo wysoką dawkę luteiny. Moim zdaniem MaxiLuten to najlepsze wsparcie zdrowia oczu w każdym wieku. MaxiLuten. Aż 24 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm.

Zobacz we mnie człowieka, ja na litość nie czekam. Tak jak ty jestem i przemijam. Zobacz we mnie człowieka, zobacz, uwierz, nie zwlekaj. Bądźmy razem w tej podróży, ty i ja. Zobacz we mnie człowieka, ja na litość nie czekam. Tak jak ty jestem i przemijam. Zobacz we mnie człowieka, zobacz, uwierz, nie zwlekaj. Bądźmy razem w tej podróży, ty i ja. Minut po godzinie 7 w Trójce. Przed nami spotkanie z doktorem Tomaszem. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytania z kosmosu. A dziś pytanie od pana Jeremiego, lat 6. Wiadomość pan Jeremi przesyła do Trójki za pośrednictwem mamy, pani Dominiki, która w liście do nas zastrzega, że w życiu nie powie, ile ma lat. A więc Jeremi pyta, czy obiekty, czy też osoby, które są niewidzialne, czy one widzą się wzajemnie? Panie doktorze? Jeremi, drogi Jeremi, pytanie jest naprawdę dość skomplikowane, bo nie do końca wiem, co to znaczy, że osoby są niewidzialne. Nie mamy urządzenia, które by powodowało, albo jakiegoś takiego ubioru, albo farby, która by spowodowała, że wymalowanie ciebie oznacza, że znikasz, że jesteś niewidoczny. Ale mamy na przykład urządzenia, czy pojazdy, na przykład czołgi, na przykład okręty, na przykład samoloty, które są budowane w takiej dosyć specyficznej technologii. To jest technologia, czasami się mówi, niewidzialny, obiekt niewidzialny dla radarów. On jest wybudowany ze specjalnych tworzyw często. Jego konstrukcja jest taka trochę dziwaczna, bo ma takie kształty raczej złożone z płaskich powierzchni pod dziwnymi kątami. Jest też pomalowany specjalną farbą i rzeczywiście i on jest niewidoczny dla radarów. I teraz, jeżeli lecą takie dwa samoloty i pilot jednego włącza radar, to go nie widzi. Nie widzi tego drugiego. Jeżeli obydwa są samolotami niewidzialnymi dla radarów, to na radarze siebie nie widzą. Ale jeżeli lecą odpowiednio blisko siebie, to mogą siebie zobaczyć wzrokiem. Nie mamy sposobu, nie znamy sposobu na to, żeby wybudować coś, co jest niewidoczne dla naszego wzroku. Na przykład przez pomalowanie tego czegoś. Natomiast możemy wybudować urządzenie, które jest pojazd, na przykład samolot, który jest niewidoczny dla radarów. I wtedy jak ktoś w takim samolocie siedzi, to na radarze nie widzi innego takiego samolotu. Dziękujemy za te wyjaśnienia. A pytania z kosmosu powrócą po świątecznej przerwie, czyli we wtorek około 7.15. Pozdrowienia dla pana Jeremiego i mamy Dominiki. Dziękujemy za to pytanie. Czekamy na kolejne 18 minut po 7. Być może i w Polsce wprowadzony zostanie niebawem obowiązek noszenia maseczek. Wszystko, co powinniśmy o nich wiedzieć, o tym za kilka chwil w Trójce. Wcześniej Michael Kiwanuka. How will it be? When it's time to move on, mother says kneel and pray. When it gets hard, I won't roll those sleeves. Life can be so unkind. I will be found on the edge of the world, where there'll be no one around. Oh, solid ground. Solid ground. Solid ground. Solid ground. Thank you. How does it feel to be on your own? No one to understand. I know I'm here and I don't belong. I'm on my knees today. When it gets dark, I won't know no fear. Life can be so unkind. Hanging around on the edge of the world. Finally no one around. Oh, would you help me? Dwie minuty po godzinie 7 w programie trzecim Polskiego Radia. Dziś premier Mateusz Morawiecki, takie są zapowiedzi, być może ogłosi nowe obostrzenia mające zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Pewnie część osób zastanawia się, czy ta izolacja, z którą mamy do czynienia, izolacja społeczna, czy ona ma sens, czy ona działa. Moim skromnym zdaniem nic tak nie działa, nie działa na wyobraźnię, jak liczby i suche dane. A te pokazują, że obecnie mamy w Polsce ponad 5200 zakażonych osób. Tymczasem według najnowszych prognoz Ministerstwa Zdrowia, gdybyśmy nie zastosowali się do zasad narodowej kwarantanny, tych osób byłoby teraz ponad 16 tysięcy, a więc 3 razy więcej chorujących. Pamiętajmy o tym. Jeśli tylko możemy, nie wychodźmy z domów, nie róbmy tego naszym bliskim, znajomym i nieznajomym, a także medykom, którym przecież tak pięknie ostatnio dziękowaliśmy. Mówiłem o obostrzeniach. Być może wzorem krajów azjatyckich i u nas wprowadzony zostanie niebawem obowiązek noszenia maseczek. Więcej na ich temat już teraz. Światowa Organizacja Zdrowia do tej pory zalecała, żeby w miejscach publicznych maseczki nosiły tylko te osoby, które mają objawy infekcji dróg oddechowych albo opiekują się chorymi. Maseczka medyczna, taka jak ta, maseczka flizelinowa, nie zadziała sama. Kiedy ją zakładasz, musisz mieć czyste ręce i zastosować inne środki prewencyjne. Pamiętaj, kiedy używasz maski, umyj ręce wodą z mydłem i nacieraj alkoholem. Ale WHO prawdopodobnie już wkrótce zmieni zalecenia i zachęci do noszenia maseczek. Nasze Ministerstwo Zdrowia rozważa wprowadzenie obowiązkowego noszenia. O to apelują także lekarze z Porozumienia Pracowników Ochrony Zdrowia, mówi prezes i lekarz pediatra Bożena Janicka. Wiemy, że ono się przenosi przede wszystkim drogą kropelkową, czyli kichanie, kasłanie i nawet zwykła mowa. Więc zwykły kontakt międzyludzki jest już zagrożeniem. Jedynym zabezpieczeniem dróg oddechowych przy mówieniu, kasłaniu czy kichaniu jest właśnie maseczka. I przypomina, że maseczki jednorazowe, jak sama nazwa wskazuje, są jednorazowe. Czyli wychodzę, przechodzę do sklepu, do doktora, wracam i wyrzucam. Natomiast nie biorę, odkładam czasem do torebki czy do kieszeni. Nie, tego nie można. Doktor Grażyna Cholewińska-Szymańska, konsultantka województwa mazowieckiego w dziedzinie chorób zakaźnych, wyjaśnia, że raz zdjęta maseczka nie może być ponownie założona. Maska chirurgiczna, taka tak zwana chirurgiczna, czyli to, co większość ludzi nosi na twarzy fizelinowa, która musi dokładnie przylegać do nosa i do policzków. Nosimy ją tak długo, jak długo jest potrzeba. Jeżeli jest potrzeba zdjęcia tej maski, to również ją wyrzucamy. Ruszyły więc przydomowe szwalnie z produkcją maseczek wielokrotnego użytku. Do szpitali i przychodni maseczki szyją harcerze, organizacje pozarządowe. Cała Polska działa, my też działamy. Mamy w Strachowicach jednoimienny szpital zakaźny, w którym takie zapotrzebowanie jest ogromne. Nie jesteśmy ani krawcowymi, ani nie pracujemy dla sanepidu. Mieliśmy dosłownie 4 maszyny. Pod koniec tego tygodnia chcemy przekazać 2000 maseczek na potrzeby naszych lokalnych szpitali. Ale wielu z nas szyje lub kupuje także dla siebie. Jak nosić i prać bawełniane maseczki? O tym dr Grażyna Cholewińska-Szymańska. Maski bawełniane, tak zwane, możemy wrzucić do pralki do prania 60 stopni, która jest temperaturą wystarczającą do neutralizacji koronawirusa i potem uprasować ją gorącym żelazkiem, co najmniej 5 minut prasując. Można reutylizować i zakładać po raz drugi. Czyli takich masek bawełnianych powinniśmy mieć w domu kilka, że jedna jest w praniu, a drugą nową nakładamy na twarz. I nosimy ją tyle, ile chcemy ją nosić. Chodzenie w maseczkach nie jest specjalnie przyjemne. Nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale warto wiedzieć, jak prawidłowo je zdejmować, żeby patogen nie przedostał się na ręce. Zdejmij gumkę od tyłu, bez dotykania przodu maski. Trzymaj ją daleko od swojej twarzy. Wyrzuć daleko maskę do kosza i umyj ręce. I na koniec jeszcze jeden apel od lekarzy. Apelujemy, żeby maseczki te profesjonalne, FFP2, FFP3, pozostawić dla medyków. To nie dla codziennego noszenia są te specjalistyczne maseczki. To w końcu oni są na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem. My możemy zostać w domu. I o to Państwa prosimy. Zostańmy w domach także, a może przede wszystkim na święta. I jeszcze jedna wiadomość, która myślę daje do myślenia. Wczoraj na naszej antenie wybitny wirusolog profesor Włodzimierz Gut mówił, że najbliższe dni będą dla rozwoju wirusa w Polsce decydujące. Nie warto ryzykować, by jak to określił pan profesor, przekazać naszym bliskim niechciany prezent w postaci wirusa. A czy państwo już korzystają z maseczek? Proszę dać znać 2273, także zd@polskieradio.pl. Dodam, wszystko o maseczkach pięknie opowiedziała nam Izabela Woźniak. Bardzo dziękujemy. Także wielkie podziękowanie dla tych, którzy zaangażowali się w akcję szycia maseczek. Jak to mówi młodzież, szacun. Wielkie podziękowania. I jeszcze ważny głos naszej słuchaczki. Uważajmy na siebie. Dzień dobry, ja jestem pielęgniarką, teraz wracam właśnie z zakupów i bardzo proszę o apel na antenie, żeby ludzie, którzy idą do sklepów, używali rękawiczek z głową, bo to, co się dzieje, to jeszcze gorzej i jeszcze większą krzywdę sobie robimy niż byśmy z tych rękawiczek i tych płynów maseczek w ogóle nie stosowali. Ludzie dotykają telefonów, później żywności, kluczy, papierosów i po prostu to jest coś strasznego, co się widzi stojąc w kolejkach. Dziękujemy pani za ten głos. Pięknego dnia i uważajmy na siebie, na wszystko będzie dobrze. Taki jest też tytuł tej piosenki. 3 minuty do 7:30. Dla otuchy to pieśń. Macie ponieść i jeść. Niech pomoże ci wstać. Niech pomoże ci wstać. Dla nadziei to pieśń, jasne światło przez mgły. Niech pozwoli ci trwać. Niech pozwoli ci trwać. Jeszcze raz. Zapraszamy do reklamy. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła już 7:30. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Utrzymanie miejsc pracy i zachowanie działalności gospodarczej, te dwa warunki będą uprawniały firmy do ubiegania się o zachowanie dużej części rządowych subwencji. Premier Mateusz Morawiecki oraz prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński ogłosili program tarczy finansowej, czyli bezpośredniego wsparcia dla firm w wysokości 100 miliardów złotych. W Trójce do nowych propozycji odniósł się Andrzej Halesiak z Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Z punktu widzenia firm powinien być to bardzo ciekawy instrument. Podstawowym wyzwaniem, przed jakim stoją firmy, jest kwestia płynności i wygląda na to, że ten instrument w dużo łatwiejszy sposób będzie umożliwiał dostęp do tej płynności, a poza tym będzie to taki dostęp bezpośredni, nie poprzez jakieś odkładane na przyszłość płatności, ale po prostu możliwość otrzymania bezpośrednio określonego finansowania przez firmę. Tymczasem Sejm przyjął też tak zwaną drugą tarczę antykryzysową, która mówi o tym, że także firmy zatrudniają do 49 pracowników będą mogły zawiesić opłacanie składek na ZUS na 3 miesiące. Pieniądze z nowej tarczy finansowej mają przede wszystkim ratować miejsca pracy, bo firmy zapowiadają redukcję etatów. W ogłoszeniach tego na razie jednak nie widać. Jak mówi Jacek Kowalczyk z Grant Thornton, w drugiej połowie marca opublikowano ich tylko o 7% mniej niż rok wcześniej. Polscy pracodawcy nadal dosyć aktywnie poszukują pracowników. Te oferty pracy trochę się zmieniły, jest tam mniej różnego rodzaju benefitów, zwłaszcza pod nóż poszły szkolenia merytoryczne czy lekcje językowe, ale dalej popyt na pracowników jest w gospodarce. A poszukiwani są przede wszystkim pracownicy fizyczni. Sesja giełdowa na Wall Street zakończyła się na plusie, u nas na minusie. Traciły akcje banków po nieoczekiwanej decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych. Dolar kosztuje 4,16 zł, euro 4,52, frank szwajcarski 4,28, funt brytyjski 5,16 zł, a kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. Dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, gdzie niegdzie popada deszcz. Po południu na północnym zachodzie zacznie się rozpogadzać. Rozpogodzenia nie będą potrzebne z kolei na południowym wschodzie, bo tam jest i do końca dnia będzie słonecznie. Temperatura maksymalna od 20 do 22 stopni to na Podkarpaciu, chłodniej na północnym zachodzie i na Podhalu od 15 do 18 stopni. Najchłodniej dziś na wybrzeżu od 10 do 13. Zostań w domu z Trójką. Ogłoszenie społeczne. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, pod wawelskim zamkiem mieszkał smok. I to jest koniec bajki. Czasem choroba nieoczekiwanie zmienia życie dzieci. W takich chwilach z pomocą przychodzą czerwone noski, niosąc im uśmiech i radość. Uśmiech pomaga chorym dzieciom. www.czerwonenoski.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 6000 zł. I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, audycja poranna. Pan Jeremi, lat 6 po 7, pytał doktora Tomasza, czy niewidzialne obiekty mogą zobaczyć siebie nawzajem. Oprócz tego, co pan doktor wspomniał, malowania odpowiednich farb, kształtów, materiałów, istnieją w tej chwili takie urządzenia, oczywiście nie jest to seryjna produkcja, są to eksperymenty, w których nagrywany jest jak gdyby obraz, który jest za obiektem, a jednocześnie wyświetlany jest na przodzie jak gdyby obiektu, wskutek czego my mamy wzrok oszukiwany. Oczywiście w tej chwili są prace nad tym, żeby może to było wyświetlać na materiałach elastycznych, nie tylko sztywnych, płaskich ekranach. Dziękuję panu za to doprecyzowanie i wyjaśnienie. Tak się zastanawiam, ciekawe, kiedy takie sztuczki będą potrafiły wykonać nasze smartfony, bo wtedy to byłaby naprawdę rewolucja. Czasami w pracy takie zniknięcie, jak znalazł. Dobrze, ale nie idźmy tą drogą. 24 minuty do godziny 8. Od Do They Know It's Christmas aż do Pokonamy Fale, czyli krótka historia muzyki dla potrzebujących. I Piotr Metz. Tekst świętego Tomasza z Akwinu pochodzi z wieku XIII. Muzyka Cezarego Franka z roku 1872. Ten eucharystyczny hymn w duecie wykonali Luciano Pavarotti i Sting, a jego wierny druh Dominic Miller swym wirtuozerskim akompaniamentem gitary dopełnił całości. Minut do godziny 8. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwójki, 7 trójek, także zd3@polskieradio.pl. Wczoraj w małym sklepie warzywnym weszła oczywiście starsza pani, bez niczego. Brała rękoma, macała wszystkie warzywa i owoce. Pani sprzedająca nie zwróciła uwagi. Ja zwróciłam starszej pani uwagę, że tak nie należy robić, przestrzegać jakichś zasad epidemiologicznych. Spotkałam się z taką agresją, że nawet nie jestem w stanie powtórzyć tego, co pod moim adresem ta pani była uprzejma wyrazić. Dziękuję pani za ten głos. To prawda, jesteśmy zestresowani, zdenerwowani, ale im trudniej, tym postarajmy zachować większy spokój. Oczy Kamieńcy, Elsztat, a za kilka chwil pierwszy z salonów politycznych Trójki. Złamane zęby bram, sypleniu historię. Te oczy kamienic nie widzą pejzaży miast. Stuczone serce dzielnicy wypija ostatnią melodię. W arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co zadził to drzewo. Siatki, co plotła makabi. Zniknął ten stary, co chował dolary. W oczach niknie ten świat. Dolary w oczach. mnie ten świat. Elsztat w programie Trzecim Polskiego Radia. Tymczasem kwadrans do godziny 8. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Szymon Hołownia, kandydat na prezydenta, jest naszym telefonicznym gościem. Witam pana. Dzień dobry. I nie od polityki zaczniemy. Jak dziś tutaj, tuż przed Wielkanocą, która będzie inna niż wszystkie dotychczasowe, w pierwszym dniu Triduum Paschalnego, czuje się człowiek, który mówi sam o sobie, że praktykuje na granicy dewocji? To jest bardzo trudne, wie pani. Ja mam duży kłopot z uczestniczeniem w obrzędach religijnych za pośrednictwem komputera, czy telefonu, czy jakichś innych środków technologicznych, bo jednak jestem przywiązany do tej myśli, że to się powinno dziać w czasie i miejscu rzeczywistym, więc jest mi podwójnie trudno. Natomiast no, trzeba będzie po prostu wpisać się w tym roku bardzo wyraźnie i wyjątkowo. Już powiem to jako nie kandydat na prezydenta, ale po prostu jako chrześcijanin w to, co jest treścią tego tygodnia. No bo przecież 2000 lat temu to było dokładnie to. Opowieść o samotności, o wyrzuceniu, o pewnym uwięzieniu, znaczy nawet a później fizycznym uwięzieniu, o takim wykluczeniu i takim odcięciu od świata człowieka, który ostatecznie został skazany na śmierć, a później zmartwychwstał. Jak chrześcijanie wierzą, więc to jest jakby wejście niezamierzone przez nas w samą istotę, taką esencję, nie już rytuał, ganianie z tymi święconkami, ganianie z załatwianiem tych wszystkich przedświątecznych zakupów, tylko jesteśmy jakby fizycznie zmuszeni przez sytuację do takiego wyobcowania, do takiego doświadczenia, do poczucia tego, co działo się rzeczywiście 2000 lat temu. Już nie jesteśmy obserwatorami, ale aktorami, aktywnymi uczestnikami tego klimatu i tej rzeczywistości. Już nie śpiewamy o samotności i odcięciu i o odosobnieniu, tylko rzeczywiście to przeżywamy. Dzisiaj jesteśmy w środku tej historii. No to jeszcze raz zapytam, jakie ma na ten czas zadanie i powinności dobry katolik, który do kościoła pójść nie może z powodów epidemicznych, który nie weźmie udziału w drodze krzyżowej i który pokarmów do święcenia, o czym pan wspominał już, nie zaniesie? No, myślę, że przede wszystkim powinien wykorzystać ten czas, jeżeli ma na to siły i zasoby, żeby spotkać się, żeby zrealizować to, co też i w Ewangelii jest opisane, czyli po prostu zamknąć się w swojej izdebce i modlić się do tego, który słyszy i wie wszystko i być z nim w tym osamotnieniu, w tej pustce, która też w tym momencie go otaczała, bez relacji społecznych w kompletnym dramacie, który wtedy się odbywał. Natomiast myślę, że też to zawsze jest tak w tej tradycji chrześcijańskiej, że modlitwa musi mieć ze sobą post i jałmużnę, żeby działała, a więc my musimy zacząć, post mamy jakby wymuszony, tak, no bo musimy robić mniej, ale też pamiętać o tym, ale że ten wymuszony to się chyba tak słabo liczy. Jak no nie, znaczy, nie? Ale to pytanie, jak on jest przeżyty, wie pani, bo nawet jeżeli post jest bardzo spektakularny, ale ma za sobą jakąś dziwną intencję, to się stanie tak zwanym fitnessem czy dietą, ale na pewno nie będzie postem, więc... Fitnessem to jest kwestia... dla ducha. No tak, no ale to jest kwestia wewnętrznego nastawienia. Post się nie dzieje w lodówce czy przy stole, tylko post się dzieje wewnątrz człowieka. To jest poprzestawanie na tym, co wystarczy. Natomiast jałmużna, czyli wrażliwość, czyli otwarcie się na innych, to jest strasznie trudne. W której sami cierpimy w tym zamknięciu i jeszcze szukać jakiegoś takiego myśli o tym, że ktoś może czuć się gorzej, że ktoś może mieć ciężej i starać się mu pomóc zdalnie, czy to przez internet, czy przez jakąś wpłatę, czy przez wysłanie wiadomości, czy przez zadzwonienie, czy przez jakąś troskę. Wie pani, ja wczoraj zajmowałem się u siebie też w sztabie tematem 500 000 polskich kierowców, którzy nie mogą wrócić na święta, kierowców tirów, kierowców autobusów, bo albo stoją na niemieckich parkingach, albo nawet już wjechali do Polski, to się nie mogą ani przetestować, ani, a ze sklepów są wyrzucani i piszą o tym wprost, bo każdy się ich boi. No dobrze, i jak można pomóc? Jak może pomóc kandydat na prezydenta, który nawet nie jest posłem? No więc właśnie o to chodzi. Ja mogę pomóc trąbiąc na prawo i na lewo. Wczoraj, żeśmy o tym napisali, miliony osób to przeczytały, zaczęły się zastanawiać, jak pomóc. Być może ktoś, kto przeczyta, będzie inaczej traktował takiego człowieka, jak wejdzie do niego do sklepu. Być może ktoś wreszcie w jakimś ministerstwie to przeczyta i uruchomi system testów, czy otworzy system testów tak, żeby ci ludzie mogli na nowo połączyć się ze swoimi rodzinami. Mam teraz głos. Ja nie mam teraz siły realnej wyrażanej przez narzędzia państwa, ale mam głos. Natomiast głos obywatela w demokracji to też coś, obok czego nie można przejść do porządku dziennego, bo bywały sytuacje w demokracji, że to głos doprowadzał do tego, że zmienią wszystko. A czy zasada ograniczonego do 5 osób udziału wiernych we mszy świętej powinna być utrzymana także podczas Wielkanocy? Dlatego, że z drugiej strony niektórzy buntują się przeciwko temu, wskazując, że przecież w tramwaju jest mniej miejsca niż w kościele, w autobusie również i tam jest dużo więcej osób. No tak, ale nie jesteśmy w stanie w kościele upilnować, jak ci ludzie ze sobą siedzą. Po drugie, nie jesteśmy w stanie wymóc na nich, jak się okazuje, tego, żeby komunię przyjmowali na rękę, a nie w tej wersji, do której wszyscy w Polsce albo większość przyzwyczajona czyść do ust. Poza tym to jest zawsze okazja do tego, żeby tych ludzi przyszło jednak więcej, no bo wielkie święto. To jest też kwestia psychologiczna. Powinno się po prostu te obostrzenia bezwzględnie utrzymać, dlatego że nie pójście teraz do kościoła, nie pójście do kościoła jest aktem miłości i miłosierdzia chrześcijańskiego, jest zadbaniem o to, żeby nie złamać piątego przykazania. To są takie paradoksalne czasy i takie paradoksalne wymogi, że nie pójście na mszę jest dobrym uczynkiem, a nie pójście. I powinniśmy to sobie uświadomić wszyscy, którzy przed takimi dylematami stoimy, naprawdę wytrzymamy. To nie jest dzisiaj tak, że to tak będzie do końca życia. Dzisiaj rząd ma przedstawić decyzję, czy restrykcje i zasady związane z epidemią koronawirusa, nie tylko te dotyczące kościołów, zostaną utrzymane. Czy pana zdaniem powinny zostać utrzymane? No rząd jest trochę w trudnej sytuacji, patrząc z tego punktu widzenia, dlatego że jeżeli poluzuje restrykcje, to być może rzeczywiście gospodarka nie obumrze tak szybko i będzie więcej czasu na jej ratowanie. Ludzie trochę się, że tak powiem, wyluzują psychicznie i wyjdą wreszcie z domów i może zaczną inaczej patrzeć na świat po tym zamknięciu, ale to oznacza drugą falę epidemii za chwilę. Więc to jest pytanie, na które naprawdę trudno jest i bardzo głęboki niepokój społeczny z tym związany, więc nad tym się i konsekwencje gospodarcze, więc to jest rzeczywiście no, dramatyczny wybór między jednym złem a drugim złem, którego będą musieli dokonać. A gdyby mógł pan podpowiedzieć rządowi, gdyby pan był doradcą w tych kwestiach, to co by pan doradził? Doradziłbym utrzymać restrykcje. Tak, doradziłbym utrzymać, a nawet zwiększyć restrykcje do poziomu noszenia masek i doprowadzić do tego, że jeszcze na chwilę się zepniemy, jeszcze tych parę tygodni postaramy się jakoś przecierpieć, żeby przejść to co najgorsze i doprowadzimy do tego, że będziemy mogli te restrykcje luzować. To nie będzie trwało wiecznie, ale to też jest zadanie rządzących w tej chwili, żeby ludziom codziennie, nie co tydzień na briefingach prasowych, tylko codziennie to tłumaczyć, codziennie z nimi być i codziennie pokazywać, że solidarnie dzieli się te same obostrzenia, a nie czytać w prasie, że VIP-y w tej chwili załatwiają sobie ekskluzywną opiekę medyczną, na którą nie będzie stać i na którą nie będzie mógł pozwolić sobie żaden Polak. To już było wyjaśniane. To wczoraj MSW wyjaśniało, że to nie ma nic wspólnego z ekskluzywną opieką medyczną. To jest instrukcja HET, ale to już w tym momencie o tym nie rozmawiajmy. Teraz o polityce takiej czystej. Czy rozważa pan rezygnację z udziału w wyborach, jeśli odbędą się w maju? Nie rozważam. Na obecną chwilę nie rozważam, natomiast tak jak już mówiłem wielokrotnie, mam wrażenie, że ten nielegalny, ten szulerski proces układania w tej chwili wyborów pod Andrzeja Dudę, który robi Jarosław Kaczyński, musi się zakończyć i oszust musi rozdać karty. Mówię tu o kolektywnym oszustwie, bo to jest nielegalne, dlatego że nie wolno zmieniać prawa wyborczego, o czym mówił Trybunał Konstytucyjny w 2016-2011 roku na pół roku przed wyborami. Nie wolno procedować go w tym trybie, nie wolno wprowadzać do prawa wyborczego rzeczy, o których oni sami mówili 2 lata temu, że są niekonstytucyjne, głęboko niekonstytucyjne, naruszą tajność wyborów, powszechność wyborów, równość wyborów. Nie da się tego organizacyjnie przeprowadzić tak, żeby włączyć do tego wszystkich Polaków i głosujących za granicą. I to są pobożne życzenia, tego się po prostu nie da wykonać. A więc jest to po prostu oszustwo. A więc ten kolegialny oszust musi skończyć rozdawać karty i wtedy ja przynajmniej jako kandydat się wypowiem. Natomiast ja nawet w ustawionym wyścigu, w którym jest przekupiony sędzia i wszystko jest nie tak, ja zamierzam walczyć do końca, bo o tego wymagają ode mnie ludzie, którzy mnie spadli. To jest konsekwentne. Proszę pana, żeby brać udział, jeżeli pan uważa, że to jest wszystko oszustwo, brać udział w tym oszustwie, ale bo to jest legitymizowanie oszustwa. Nie. To jest pokazanie oszustowi, że nie dajemy się złamać. To jest pokazanie oszustowi, że niezależnie od tego, co on robi, nie ma wpływu i nie może dotrzeć do tej sfery we mnie, która jest moją godnością i moim honorem. Ja się nie podam, bo on na to liczy. On na to liczy, że my się wszyscy wycofamy siłą, że wywrze na nas to, że zaprotestujemy, zasieńmy się gniewem, pójdziemy do domów i będziemy krzyczeć na Facebooku. A trzeba mu pokazać, że właśnie nie. I ja zamierzam pójść do tych, znaczy na dzisiaj tak o tym myślę, że zamierzam pójść do tych wyborów, wygrać te wybory, a następnie pierwszy pójść do Sądu Najwyższego i poprosić o stwierdzenie ich ważności. A jak nie wygram, to zrobię to tym bardziej, tylko że jeżeli idę do tych wyborów, to muszę mieć świadomość tego, jak się zachowam również jak wygram i wtedy jak nie wygram. Wtedy trzeba iść do Sądu Najwyższego i niech Sąd Najwyższy oceni, czy te wybory były ważne, czy nieważne. Pomijając szybki tryb uchwalania tej ustawy o głosowaniu korespondencyjnym, jakie niebezpieczeństwa według pana niesie samo głosowanie korespondencyjne w takiej sytuacji epidemicznej? Pierwsze takie, że mimo, że ograniczamy liczbę komisji wyborczych, jednak kilkudziesięciu członków komisji wyborczych będzie musiało spotkać się, żeby te głosy liczyć w każdej z komisji wyborczych. Ponadto osoby, które będą szły do tej skrzynki, która będzie ustawiona w gminie i wrzucały, będą miały ze sobą tak czy siak kontakt. Listonosze dostarczający 30 milionów pakietów do skrzynek pocztowych też będą, to będzie ruch, który generujemy w sytuacji w kraju, w której staramy się ten ruch ograniczyć. Ale najpoważniejsze zastrzeżenia wiążą się po pierwsze właśnie z tym kontaktem, ale po drugie też z tym, że będzie mogło dochodzić do sytuacji, w której jeżeli głosy są dostarczane do skrzynek, a nie osobie za pokwitowaniem, to jest to olbrzymie pole do fałszerstw, bo można wziąć kilka kart, można powyciągać je ze skrzynek i wypełnić znanymi sobie PESEL-ami. Co dzisiaj dziennikarze podnosili, można wziąć sobie ze skrzynek PESEL-e, znaczy z internetu PESEL-e znanych ludzi, pogłosować za nich i to powrzucać. Nikt tego nie sprawdzi. Ponadto wielu ludzi zgłasza nam, że będą bali się, bo pracują w instytucjach państwowych, załączać w jednej kopercie, mimo że ta w środku ma być zaklejona, swoje dane osobowe, bo nie wiadomo, kto to będzie czytał w tej sytuacji, w której nie ma absolutnie żadnej obywatelskiej kontroli nad wyborami, bo nie będzie mężów zaufania w komisjach, a więc nie będzie obywatelskiej kontroli nad wyborami, a OBWE powiedziało, że też obserwatorów na takie wybory nie jest w stanie przysłać, bo one nie mają sensu. Wreszcie jest to wykluczenie obywateli mieszkających za granicą, ponieważ mówi się, że będą musieli nadać te przesyłki na własny koszt, bez żadnego, nie będą mieli żadnego potwierdzenia, że ich głos został rzeczywiście złożony. My widzieliśmy, co się działo w wyborach w 2015 roku w konsulatach i w ambasadach, jak one sprawnie były obsługiwane, te kilometrowe kolejki, które stały pod konsulatami. Ciekawe, jak to teraz się wydarzy. Pytanie o obwody zamknięte, jak w nich ludzie będą mogli zrealizować swoje prawo wyborcze. Podsumowując, panie Szymonie, weźmie pan udział w wyborach na ten moment, taka jest pana decyzja, i nie będzie pan nawoływał do ich bojkotu? W tej chwili nie mam w sobie takiej decyzji, żeby nawoływać do bojkotu wyborów, powtórzę raz jeszcze, to nie obywatele powinni teraz deklarować, że rezygnują ze swoich praw obywatelskich, tylko władza powinna zadeklarować rezygnację ze swojego szaleństwa. To się powinno wydarzyć jak najprędzej. Takiej decyzji od władzy po świętach oczekuję, jak minister Szumowski przejrzy na oczy i zobaczy, z kim tak naprawdę gra i czym tak naprawdę gra. Bo wie pani, ja się wychowałem w ratownictwie, ja się wychowałem w działalności społecznej i ja wiem jedną prostą rzecz, że życie każdego człowieka jest dla kogoś najważniejsze. Że dla kogoś on jest całym światem. Jeżeli mamy władzę, która mówi, zaryzykujemy życie choćby jednego człowieka po to, żeby ustawić te wybory tak, żeby nasz kandydat mógł wygrać, to jest głęboko zdeprawowane państwo i głęboko zdeprawowana władza, bo ten ktoś jest dla kogoś kimś najważniejszym. Proszę poczytać profesora Flisa i jego analizy, jak pokazywał, jak po wyborach korespondencyjnych z Bawarii, na które PiS się powołuje, wzrosła liczba zakażeń na koronawirusa, mimo że były korespondencyjne. A tutaj to bym była ostrożna, dlatego że mogła z tysiąca innych przyczyn wzrosnąć. Także tak, to prawda, ale wie pani, ale trzeba być ostrożnym również w tym sensie, że jeżeli pojawia się ryzyko, że mogłaby wzrosnąć i choć jedna osoba mogłaby ucierpieć i o tym wiemy, bo jesteśmy w środku epidemii, a nie na plaży w komfortowych warunkach, to nie powinniśmy tego robić choćby ze względu na to ryzyko, niepewność, tylko ryzyko w stosunku do choćby jednej osoby, bo to jest głęboko niemoralne. I zastanawiam się, gdzie jest w tej chwili nasz prezydent, który powinien nas wszystkich wezwać, żebyśmy usiedli i razem zastanowili się, jak te wybory przełożyć. Dziękuję bardzo. Szymon Hołownia, kandydat na prezydenta. Pogodnych świąt panu życzę. Wszystkiego dobrego, panie redaktor. I my dziękujemy, serdecznie pozdrawiamy. Po 8:00 drugi z salonów politycznych Trójki. Naszym gościem będzie przewodniczący Rady Mediów Narodowych, pan Krzysztof Czabański. 2 minuty do 8:00. Zapraszamy do reklamy. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone.